चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। टॉपिक दोहरा देती हूँ। रुकू का टॉपिक है शिर्क का रद्द। चार मेन पॉइंट्स थे रुकू के। पहला पॉइंट है तौहीद के हक में अल्लाह ताला की गवाही। इसके अंदर तीन बातें हैं। पहली बात, दो खुदा ना बनाओ, खुदा एक ही है, उसी से डरो। दूसरा पॉइंट है, दूसरी बात, उसी का है जो आसमानों ज़मीन में है, उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है, फिर किसी और से ना डरो। दूसरा मेन पॉइंट है तौहीद के हक में नफ्स इंसानी की दलील। तीन बातें हैं इसमें भी। तुम्हें जो जो भी नेमत हासिल है वो अल्लाह की तरफ से है। जब कोई सख्त वक्त आता है तो फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो। जब अल्लाह ताला सख्ती टाल देता है, दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक करके नाशुक्री करते हो। तीसरा मेन पॉइंट है शिर्क अल्लाह ताला पर इफ्तरा है। दो बातें हैं इसमें, जिनकी हकीकत से ये वाकिफ नहीं, इनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क से मुकर्रर हैं। खुदा की कसम तुमसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, ये झूठ तुमने कैसे खड़ लिए थे। चौथा मेन पॉइंट है मुशरिकीन का दोगलापन। तीन बातें हैं इसमें, अल्लाह ताला के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, बेटी की पैदाइश पर अपना रवैया, इसमें तीन बातें, चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, खौफ का घूंट भरते हैं, लोगों से छुपते फिरते हैं, सोचते हैं कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। और तीसरी बात है कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं। पसंदीदा रवैये देखेंगे, सिर्फ अल्लाह से डरना, उसके लिए हमेशा और खालिस करके इबादत करना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, मिली हुई हर नेमत को अल्लाह की तरफ से समझना, नापसंदीदा रवैये देखेंगे, दो इलाहों का तसव्वुर कायम करना, मुसीबत टलने पर दूसरों को शरीक करार देना, कुफर करना, दुनिया के फायदे उठाते रहना, बगैर इल्म के हिस्से मुकर्रर करना, अल्लाह ताला पर झूठ घड़ना, दीन में अपनी इश्तिहा को डालना यानी दीन को ख्वाहिश का गुलाम बनाना, बेटी की पैदाइश पर चेहरे का गमजदा हो जाना, बेटी का बाप होने में शर्मिंदगी रुसवाई महसूस करना, आखरत पर ईमान न लाना और अल्लाह के लिए बुरी मिसालें कायम करना। हमारे लिए अमल की यही बात है कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को बचाना है और अपने आप को देखना है कि क्या वाकई मैं भी बेटी की पैदाइश को बुरा तो नहीं समझती और बेटी के साथ कोई ऐसी कहानियां तो नहीं रखी हुई कि जब बेटी का बाप होता है तो इंसान का सर झुक जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।